ay ko kone ci ko maade en do kon ci hejja ko yewtire l'islam e ko organise kon handa Allah subhanahu wa ta'ala newna ni en terno be men be tenike ay be ni jadro nen do un wan be mana yewtire wande muhimma jiddan mana kalan le julbe kouta ta na haton jine mudum tigi tigi wawata wande ba mudum ko inte kon Abdul Amana ana jennutugol holar aray non baye nayo mi nyamdo tan on baye hin rafidi seeda ngani no fondo den non aray ko jon ko ala ko mara ta sina akidu gol cerno en kanye yoto nen den to Allah subhanahu wa ta'ala ya lam of hatu ko be e ko buri labu de kon woni wada en hettotobe ko buri mo ide yoto nen kon jaba gollitira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haddan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله رأيت الله سبحانه وتعالى لدى أرض مريني أيت مطانك الله جل وعلا أنت قلو إن يرمي لمكو ومؤير مكو وولي بني آدم وشد دنيين وولن يشد دنيا الكوفين وعوطاء لدخون تنغى الحادي sene ja ceddo ngal gurngal mawde de ngal Allah subhanahu wa ta'ala warani en wadugol e yimbe wadali en kulle wadali en ledde wadali en kaaje o fugi en wade bani adam tay dum ko fere makko na e fere mo ko yidande makko wana e yidande meden goto me fo fi no tawi ka waduma don ko kanko waduma don o fugi en kaaje der bani adam ay fi yobe tan en ceddo ngal o wadani en hakkil o warani en fetube bani adama ko timmin tawa ko hakkil mankaɓe hakkil ɓen e yiyeɓe tun anden tawen eyi nema onno manke ɓeɗo e nder ɓenɓe o jonni hakkil kadi o suuɓi en kadi o waɗi en ɓenɓe o ɓuri teddirde ka dow leydi ɗo woni jonnugol en dina islam dina islam Allahu subhanahu wa ta'ala jonnata ɗum mo yiɗa o jonnata ɗum mo yiɗana moƴƴere nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makimo jooɓi men faandani moƴƴere wo ko dina kan o famintamo wona okkede jawde woni alamande yiɗede ka Allahu subhanahu wa ta'ala wona okkede ɓiɓɓe ɗuɗuɓe rewɓe ɗuɗuɓe woni alamande jooɓi men no yiɗi neɗɗo o ɗum no wona alamande muɗum ɓe wiiti tawno okkede jawdi e okkede laamu e ɓiɓɓe sino hollayno alamande ko ɗum joomi men andirta himo yidiri neɗɗo on hanno firawna no jeyanaɓe joomi men tabaraka wa taala ɓuuri yidude saabu imo jogino feete ko laamu moƴƴa kono wondude e muɗum himo jeeya e aaɓe Allah subahanahu wa taala ɓuurɓe mawnude ka dow leydi ɗo ɓe joomi men añi ka dow leydi ɗo si tawno kadi fannede jawdi ko alamande joomi men yiɗa bani adam harayno nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam na yiɗanoɓe kadi ka joomi men ko ali noon ñande ɓe feƴƴini hari hiɓe ɗetti doloke maɓɓe waɗi siginde fi yoɓe heɓu koɓe ñaama wonduɗe ɗum ala ɓuraɗo yiɗede ka Allahu subahanahu wa taala ha hewti nelaɗon jaka okkede jawdi wona alamande yiɗede ka joomi men fannede jawdi kadi wona alamande o yiɗama ka makko alamande joomi men yiɗima ko hunde wotere tun ko man yuridillahu bihi hayran yufassihu fi ddin kala mo joomi men faandi e muɗum moƴƴere ko dina islam o andintamo kaaɗo dina noon ko kaaɗo Allahu subahanahu wa ta'ala konti ka muɗum ko goɗɗum kala ko wona kaaɗo kontaka makko hayso kala kadi mo jogitaki kaaɗo o kontaka joomi men hayso idan Allahu subahanahu wa ta'ala o wi en ko dina islamu tun o mari dina ka o jaɓata joddi mum ka makko ñande darngal o wi inna dina indallahi l'islam o wi waman yabtagi gayra l'islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l'akhirati min alkhasirin o wi ko dina islamu tun woni ka joomi men dina ka o jaɓi ko dina ka o rewirte o wi kadi kala ɗaɓɓuɗo dina goo ko wona islam o waɗi ɗum ko rewira joomi makko ñande dargal o jeete perduɓe ɓe so Allahu subahanahu wa taala darnen ɗum aray noon Allahu subahanahu wa taala no nemaji ɗo waɗirani en ɗi o yeytike en koko nafi toren ha wawa wadde ko addiri en ɗo ko ko addiren do ko fi yo rewmo ci rewimo o wele en so wala man ngona dengal janna makko ko dum do ni sartigo ci tawile jama on jabali mo rewde do o tikkanabe mo tikkani wo o honno yaydum kaneri te makko tan ara ko dum do woni ko tawata ko purden hanude andude ka dowledi do ko adden do ko tortugal holare woni holare islam dewi bani adam si yen andu wana neddo sigiri mari teddungal ko dina islam kan o kata neddo teddungal benni si tawi en dari en taway ka dowledi do fi jibu hino ka dowledi do hino mari valer haqiqatan fukore kanya dum hino jeya ko mari furmarde valer ka dowledi do kono benni sen darti kanye e marde valer ko si tawi bani adam no wuri ka dowledi do valer kanya fenya avion e marde valer auto e marde valer portable marde valer hande marde nafore ko ni sottinde aduna bismillah ko tawde neddo no ka dowledi do si tay neddo ala ka dowledi do hare kanye konta hayfu si bani adam ala ka dowledi do hare material hayfu konta hayfu dewi ne tawno no material ji wonde ka dowledi do din fop di hebi valer wo si tawi enen hiden takko majji ko wano non enen kadi yimbe ben en hebi valer ka jomi me wo si tawi islam woni e mede den jogi tike islam hebe yertum valer ka jomi me ne tawno material ji din hebi valer wo ka won den don enen kadi en hebi valer wo ka tawta den jogi islam dewi islam non ko enen mari haaje islam na islam mari haaje bani adam si tawno ko islam marno haajo e meden sen jabaano perdayno daro kono ne tawno na kañum mari haaje men ko enen mari haaje mudum settuden hino yahude en be sali hino yahude parce na kañum mari haaje meden ko enen mari haaju dabbugol no woniren julbe ko enen mari haaju dabbugol no diina wonira men ko enen mari haaju ndarugol karewa ha hodo e aljanna wana islam mari haaju e meden wana non allah subhanahu wa taala kadi na kan ko mari haaju e meden wallahu ghani to galo o wi ya ayyuhan nas antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyul hamid o wi on fofu modon kon wasube haton jindi allah subhanahu wa taala kanko ko galo yondi ni do ala mo mari haaju e mudum kado leedi do do si tawi ngandi dum hannen ko hunde wotere addien ka dow leydi do woni tottugol dewal tottugol dewal non ko tottugol holare ko wadi se en narti ko atien arde do jomme yeti ken o wi ko ko te amanatu din mas'uliyatu diniya jomme men webi tanno dum sammuli din dunatti aya o webi tani dum leyde leden o webi tani dum pelle den ko webi tani dum ko o tagi ko buri mawnude bani adama kon fo bayro wi illa khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas ko wi ko tagugol bani tagugol kammu e leydi buri mawnude ta e bi mana tagugol bani adam wondude dum o webi tani kammu e leydi e pelle yodi jabu islam sidi jogi ke islam di rewi jomi maji o nadai di e yurmede makko ne kammu e leydi kammu e mawnude leydi e mawnude pelle e mawnude wi'i ndeɗo hoolare ndeɓe hayni kamɓe ɓe wawata nde rontitade hiɓe yaafino ko waɗi noon ko waɗu sina ɗum mi waɗe ko ɗum woni islam amana islam wona waɗu siɗa faala sa faala ka acci ɗon ka aduna ɗo mo ari ko woni julɗo awa sina ɗum woɗa ko fawa e makko so mayi joni noon kamme leydi wi ɓayri ko ɗum kanje ɗe townata lette yiite ɓayri ranganndi nelaɗo ngalasi salatu wassalam ɓe maaki faame yiite nge joomi mo marani on ngen si on lunditemo si sello ɓurgo mawnude e yoorude ɗettama ukkama e nder maggo ngo yoosa e ɓuri koye buusi yoosata e nder yiite joni noon ɗum no habbiɗi ɗo ɓalli ɗi tawata ɗi suusata toltoli ɗi suusata jaangol ɗi suusata heege ɗi suusata nguleendi ɗi suusata tampere hay pus fetere so ukkama e nokku yoosay neɗɗo no gollande naatoygol ɗo ñande woy nonde ɗi soltoli ari o waɗa sanke si nguleendi ari o huɓɓa ventilateur efe hakay katan ya ngandi ko ni yaku nanko nan lali jono si tawi wadun dono habbi bani adam saray si tawi o golli kiri haki lema koden bayri benni al aqlu ma aqal al insana amma yabitruhu koni hakil ko kala ko tongu ma hadu ma yahugol ka lorre feda hande si en tipika do joni enen no jodar den do ni e yalti haka damal le do goto fo no fokki ke kamun ka iwri to goddo yi en awa ramas no do da hi be ramas do mo ganan go be fo ko yebo hakki le men den de jonna den den ko jonna ta en ko honto do ni ala ramasir de be na ko le ga en fop goto ya ta yare en jon bay to goto fo hakki le men den ka to so fu jonnu de lorrana to yaru ga ko woni hakki kono no si hebo e ke hakkunde meden do wi do ramadu nyaaja kay do gonu be wawa nimni so fokkiti ala wi o mo sina terte o feeto do o yaha ay si tay o feeta basse jama o ko faami kala teedi do ko lorrata dum ko feeto do jama sen teedi ke ramadu adu naga de wi ko en feeto do sen teedi ke jahannama nyande dargal harede mari hakkin kayi to no kaner kaso ga kasala ti kala to se kwat se ko kaso ngo tawa ta anyamai ayarai awala to ada no to ai ti gol joni akki no to kala non kon na bata ma do an me mata a ham mata to so kala fala do walo de kaso nyando fala o walo eto ta kon hadi ya hen to ko ala ka me me de kon na bata ton kon tu nyando fala da yari to wo sa yalti do jona ya wale re ya to wodi ko wata ma no wodi ko wowlata ara wayla ya fika toro ko hondu hadi jama on wowla din ma wada din ko fonja on woni beida na hore ma be ko dum to yanno sen hola ni hore be fonja aduna mo tawta wana o fonja bayri nema aduna e nema e lette la hara wana go to kontra baake dela don ala salatu wassalam be maki fi sennilir aduna la hara na go to dema ki neddo burdo fanyade aduna ko ngandi har wala taw nyama wala taw yara wala taw walo tije makko fono tarde dum fanyi ha ka sanja hadi dema ki to munye de ke o do sanja o jogi ke islam qur'an e sunna dina nela do kay yonimo ha o mayi e mudum on nada ma aljanna dema ki hayti o tumma nerton tun o yaltina o darna kadi yasi o landa gila tagada ambani adama medi fottu be fanga be maki wallahi o yi'e gila mi taga mi med ali de fanga o yi'e gita yi fu jonna lahza fil janna lepan de kanar al janna yi'e gintin te ngurna sape ni fu ko fe ti adu be maki si net non konon karto woni aduna do ta yi fui man kirama ko tawata kon den konti ko gobu si o jabali dina o mayi ta yi ko mayu nata yite de maki don kan so detta ma tumma ma yite tun o jawna ma fara o julla tun o jawna si o yalti na ma o landa ma gila tagada ene a medi hebude uttu e newende gila tagada hay si tawno wiide fuyi man kira mo koy building o hoti suudu climatise oto climatise jawdi no wodi fuyi man kira mo aduna si o mayi o nada ma yite o yalti na ma so landa ma hari a medi fottude uttu o yi'e wallahi gila mi taga ko sanja duru medal fottu de buttu ilan sewi la khayra fi laddatin ba'da hannaru dakam ne ko weli aduna do wosi tawi ko metku mo sagay ni maya na tayite o wala tanon nadu gol mayite yaltin di yeggintinte kala ko hebayno da aduna ko warata no sabu neddo natu gol mo aljanna ko do dum dabbete hay e goto gollata nyande dargal ko nadata dum aljanna hay e goto kadi faggito e ta ko dargal ko natirayi ayata dum to ko do fo da bete tawon den do ko da pirte non natu gol aljanna ko sottu gol holare le addira den do me woni islam Allah subhanahu wa ta'ala wi ni webi tani islam woni holare nen kammu e leydi e pelle de wi de tawnata hino teddi ko wi wa hamal hal insan wa hamala hal insan neddan kan wi joni min mi tawnay janna mi sotto ya mi wadiray no wirda no jonne wi mi jonni mo tay o landa ka kan di mana o wi aka dekko ko kanko wi dette selle den de wi a dette de wi men tawnata enen wi den en gaynay tay e wi aka en dettu si jonna den yang ngari yang total dong ngari yang tonyal kudu sawi innahu kana zaluman jahulan lek dong ko unu dong majugol ko unu katul dong jono koyar ko tosu den dun dawo hebe den malal aduna hebe den malal lahara malal aduna ko urugol e dina islam kala ko senjida malal lahara ko natogol e benefit urugol e islam pannon hakkille men den salo ko few se jomi men taggo e ngadda en do harasu do haadi ko do haadi no o aduna woni yarude ni nun dal masale do woɓɓe tere mun no timmi woɓɓe ko fetuɓe woɓɓe ko timmuɓe woɓɓe no weela woɓɓe no haari woɓɓe no wareede woɓɓe no wujjeede woɓɓe no tooñeede ɗimana gooto fof no wadde ko faala ese hakkille no jaɓi ɗum ɗo ko ni haaɗirta owey ko ma koko na waɗede ɗo fof woda ka darta ɗum darta ɗum si nelaɗo ngo alayhi salatu wassalam ñande gooɓe maaki ɗe jooɗude sahaba ɓen ɓe maaki ene onon ka monga ko hombo contuɗon perduɗo ɓe maaki menen ga ko men konti perduɗo ko marnoɗo jawdi ɗuɗuni ndi perdirimo oron kandi yiitude ma ɗum neɗɗo ɗaɓɓuɗo heɓaali few ko ɗaɓɓata kon oɗo ko perduɗo nelaɗon ɓe maaki ɓeɗo fof na perduɓe heɓuɗo jawdi ndi perdirimo na perduɗo ɗaɓɓuɗo heɓaali wona perduɗo ɓe maaki ɗo gandi kombondi perduɗo sahaɓaɓen ɓe maaki ɓe ganda ko Allah honge nelaɗo mum gon ɓuuri andude ɓe maaki koni perduɗo ko aroyɗo ñande dargal o arde baraji julde timmuɗe e korka timmuka e zakka timmuɗo e hajju timmu ngu tawi baraji ko jogui kon yoni ko Allah subhanahu wa taala baka yurmene muɗum on naata aljanna o heeɓi ko natira aljanna wi e yeeso tagore men fof oɗo o fokkiti aljanna yo yaw o naateya o fokkita yahugol naateya o yaa ha o ɓatto naatugol aljanna yimɓe ɓen wullito e makko ɓenna joomi a wino hande ko ñalande nde tooñe ala e muɗum o fokkituɗo ɗo aljanna momen hayni ɗo goɗɗo e maɓɓe wiya min o o ño'anno goɗɗo e maɓɓe wiya o fenuno e hoore an goɗɗo e maɓɓe wiya o jattuno jawdi an goɗɗo e maɓɓe wiya o ñaamuno jawdi an goɗɗo e maɓɓe wiya himo ñawlilan o yoɓaali lan goɗɗo e maɓɓe wiya o fiyanno ɓay mo ɓurinni goɗɗo e maɓɓe wiya o jatto bimana o hibbuno ƴiiƴan an gooto fof wullito e makko ko o waɗunomo kanko fokkituɗo aljanna saabu nelaɗon ɓe maaki kala ko dogata hakkunde meɗen kon yaafodiren ga so yaafodiral ɗo joni men yaafanta ko neɗɗo ko goɗɗo waɗi goɗɗo ko yaafoyto koko waɗɗamo kon kanko to yaafoto nelaɗon ɓe maaki joni men inna awa awa darnitemo yiltitonmo kadi o peesitane goɗɗum ɗimmum hara noon oɗo yehino ha ɓernde mum weltori naategol aljanna sifaduna ɗo so goɗɗo yehi ha ɗaɓɓi kaydiji yehi leyɗele ɓe jaɓa haqqille yaari e muɗum yaagol ɗaɓɓo e jawdi so yehi ha lutti naatugol on nanngama o artirama o heɓa mettende ka o heɓata ɗum noon so aduna ɗo katawata no gasa sa yehi golle ma ko lootugol bare sa artirama ɗon seytina wulla gata holli wiya jawdi perdi ko nu famuɗa e addaɗo ha damal aljanna wiya yilto a sunike ɗo leyɗo porto ɗo a regili kaydi ha hewti a tippike lutti naatugol ɓe nangge ɓe artire portuɗa o harayɗa siiɓo yiɗan ngata hondu ɗa wiyanno metti ɓernde metta woɓɓe wiya fayda wara e hoore mum yaltay aduna wawata wurde hande kadi si tun no yilta ɗo konu famuɗa wiyaɓe yanata aljanna ari ha yii fuɗɗi naatugol ɓenni yilto o yilto o artire kadi amaman naat yeeso fof no dari joomi men inna ɓeɗo wullititema siɗa waɗi o hunde kaari o hunde kaari o hunde kaari o hunde kaari joni noon ka an ɗo innama taamulu indi ko bil hasanati wa sayyiat hande min komi yoɓirta ɗo ko moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin jonnoon moƴƴi ɗi gollunoɗa ha tawi ko ɗin wonɗa natirde hande aljanna koye ɗin mi ɗettata ɓe hetta ko toñunoɗa ɓe aduna ko joni itte ka baraji makko mo yennuno on hendo itte ka baraji makko mo ñew non hendo itte ka baraji makko mo hibbiji jamun hendo itte ka baraji makko mo ñawli o yobali hetta itte ka baraji makko mo o jatti jawdi mun hetta itte ka jawdi makko kala denni ke ha jaw baraji makko ko yarayno aljanna ko lanna harabe o bonni benno heddi bela heddi be woni da be do heddi ke hettani kono ko hellete ko lanni dela don be maati do ngandi kono fakki torte be wi me nganda ne laado nyalaado be maati joomi me wiya o do do tira ko jonni taw ke ko ma het kon ko jogani on kon joni onon kadi bayri kon ardube bakka tuji tuite ka bakka tuji modon yerko wadi on kon fawommo orondo koni yobirte nelado be maki o do arda e baraji ko nafire aljanna di jatte ha billaba o sakite mobane de bakkatu hidde e makko di o tawna ta o nokkide majjo buge e der yite wa der bale o ferme nelado be maki so landike ko mboni ferdu do ko o do ala ferdu do buri o ya do ha ya natu aljanna yilto sakito natu de yite ferdi burado ene o ko lahara faggiti natugol jayite ka ko ga ko ga nato songo do golla tato aduna ko galle gollugo lahara ko galle jeddi goddo yobatake do gollo tato do ko ya gollu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yoboydon to sen golli non to hetto en to sey bi tarbi misal hay goto e meden hakkille mun jaba yo mi remu maro hikka mi habbo yo mbahe kafenugol ka goto jabata soppugol kaaba habbo yo soñugol figa ko wakil daw ko soñu dawo hara berne ma den nandi haawu dawo berne ma den nandi ko ku hekke ka jonnon bayri ko ni woniri dewi awawa tarbe kadi rema do jairu yite ya ha soñu ya soñ jairu aljanna sa hikudu sa ari kadi a soppi do jairu aljanna ko dum hette ka to dewi aduna e lahara no wai wandi yang e kosan fiyo yao famude sa ade timirang hun kosan awadi do ade timirang hun liyang a jokki ni do ade ti epon suhu a uki kamirang hun liyang a yal tini sa didi ko liyang tungkung wawa ta yal tinde sabu ko tungkung i sa ku yal tina kosan sa ade ti kung a uki ka kosan a yal tini ko wacil ta o sa didi ko yal tina tama sina kosan sabu ko tungkung i dewi ko wana non togar ko gullu da do o sa yehi to ko fala ba moddere nde wo nde hebor saton wano tawno ko fala da kun do yalti wo ko yalti tabur ko ne makun ko to hetto eta to ko moddere ko golluno da do ko woni non moddere nden do toppu gol le holare nde adda den ko ti mudu holare jidin ko dididi holare nde waddi den toppu gol Allah subhanahu wa ta'ala yo rewmo e holare waddi nen de totte ken jiyaade Allah subhanahu wa ta'ala ben haren to nyaale mo reni dawal jomi mangal yebi hakke jiyaabe ben o ferday mo reni hakke jiyaabe ben yebi dawal jomi mangal o ferday ko ma on kidi mo bi dirabe al amana dara don nan ala hi salatu wassalam be ma kuno addil amanata ila man samanaka wala takhun man khana be ma ki anjul do on ko yamirada ko moccugol te fo boni am moccu neɗɗo yamiraka bonugol ke yimɓe ɓen boni julɗo yamiraka ɗum no wawa si tawi ko goɗɗo landi min kaari miɗo laaɓani mo reedu kanko himo janfaade lan konno min warrata nelaɗon ɓe maaki kala hooliɗoma jonnitumo hoolaare makko kala janfiiɗoma jonnitumo hoolaare makko taa janfo an janfiiɗoma wana ya moƴƴo e moƴƴiɗoma bonoɗa e boniɗo e ma ko ya moƴƴo e moƴƴiɗo e ma moƴƴoɗa e boniɗo e ma kadi iɗan ko ma tetten hoolare Allah subahanahu wa taala nde woni aranere nden totten ɗin mum ɗum haqqeji ɗin wonni ɗin hakkunde meɗen fii wata en perdo ka fokkituɗen ton ko wonde wolude ɗo kon noon no gasa ara buyyi aali kono gasa kadi ara buyyi kono ɗon andi kon to sarta saka hoolagol neɗɗo ko hoolani wo o doga ko hooli wo o dogana kala ko yaɗa ha heɓanɗa iman gonɗinɗa yido mo tawai hida mari himbe do sabu buyi e men do no andilede porto do ko e burure flawa labudo koy jidina anda sare sew kono bayri nani tong hino hebo ko fala ko wakilo to ha araka sare harakala kun falli sa landi ko fala da ko en tama ko ko ta kala kun walli landi ko honnu nasi o medani yide to ka medi de hande lede porto on nanu ene ngi la hara en nanu ene lofu fala be yade lede porto fala be yade aljanna ka julbe fu ko gotu fedo be medani yide to be nanu ene kade medal taw yade to en nanu fedo non neddo wa mabbe yeetike do ko woni ton be gondini be wakkilike be wadi ko mabbe e mabbe ko e mudu ene wa joni ne rabbus samawati wal ardi yeeto en huto den jodo de ese hakile jabido neddo wawdo wa ma ya hayya ara ya si tayra fala sorta de sonja dabu yara ton ko sonja tun fi am ya hay salla wallina moba wallina moba wallina yaha ha heba ko tawata siko oda waadi wadde ko ko gollira heba do arki sama kono yi a ko ya wuli ko da huli ko mati ko ya to o de walala kala ko ton landi wakilo da bayre yi wiide sino bakade sipo yo la harama sipo ka fokiti to o la re buru dum iman buru dum e do non ko yimbe ti yeti de ko khabaru tumbe yeti kana khabar ko khabar sabu si bayna no kadi tippi do so woko lahar fu heba ta ko kay goto kadi mo bata na hamato kay le dan hamba ko hamba ta ke don non be inni do si tawi be do yeta ma be holi ke be dogani joni me yeti ke en huti ke en jodi ke nyande fotti da nyama ko o en jada taw be inni mo gondini ko joni me wi ko aduna do o yi o yi mo gondina li ha mai o yi so mai kao yata ei ei sabne la ronga la sallallahu alaihi wasallam ma ki kala pure ronda do ka dow leedi do konto mo goto e didi ya ha do awi ya o fetti ni wo ko goto e didi wonata ko modde ma bonto be ma ki ko modde si o ronda ma tun o fokkin tinama ka berde o yi ay onon on ton gilan do gelami mai so be on ton gilan do na be lan kam ya to na be lan kam modde ya bay wa da ya ande hore ya anni me ngam na ko dun sine la do me maati sine do mai taw mare yo nabe o do no fala ya de moddere ne wonno dogande be maati si ko bondo sali do darti do joomi me mai si o ronda ma ko souro bantata o na halkare an no yo ni hande be ko hon to fala mi nabude kawon nab kana bo to mi to modda yan si on nabi lan ton be nettai lan wonde aduna do be rondi be nanan tamo dum sabe nanay wonde do be nanay wobe kaw yi ata don wata on naban ton modda ay ambe le tayla wobe na ene wata oto be famo niri ti mo wiide taw naban ti be wiide wade oto ko fi yo yaw kan ko mo wiide ta hewte pur ko mo yidu de on hi ba de on wi ake mi mi uko o watti ne leydi watte burdo mo yidde on daro ndara fi tawi jolde heddaki heddel tino udda ha moja sida moƴƴi wona ton si a moƴƴa hegay ton ha hande goɗɗo meeɗal dogude yalta e kaburo tawa en kader galle ha hande tonko wuli wo e heƴay ton tonko ɓutti wo heƴay ton jalaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam haadi selluɗo sinno wa nano wata o ronku heɓayɓe surroɓe yoga e moɗon mi toroto no joni an yo nanin on yimɓe kaburu ko lettete kon ko ɓe wullata ton kono si on nanino ɗum nata dafan tum mayete no ha hara ala surroɓe wata e sikku ko ɓuttu tun woni ɓawo ɗo na ɓuttu tun woni ɓawo ɓayde to hino ɓawo mayde kon noon hiɗen gonɗini kono laɗon alayhi salatu wassalam makanen konko woni ɓawo mayde joni noon sen tottineɗo hoolare nde addira ɗen ɗo Allah subhanahu wa ta'ala holi en jonni en hakke makko en rewimo yaa hetta en dinde mudum ton si en wadaali dum hara ko ne laadon be maaki ton mofte mabbe den fowna tay aljanna si wala on salido sahaba be wi ne laado tawti heɓa toye mofte moɗon nde wiyeteɗo immo naata aljanna wiya mi naatata ɓe maki heɓoyto e maɓɓe ko mbo woni o haqqille jaɓaki tan o ko teetuɗo ba ɓe maki ko wiyoyte naatu aljanna o innami sali ko saliɗo lan ɗoftade min nelaɗo o mi siɗɗo ko jelo dari wi sali ko nelaɗo maki to jelo wi a waɗata waɗata keɗo kadi wiya si tawi ɗum wonay ɗo haray kañum iwiɗo ɓeno woodi ara gari kaka julɓe siko nela ɗon addi kon wonay ɗo haray min mi yehi ɓeno woodi sa wiɓenaɓe julɓe haɓon hara kadi ko wiyeɓe ko julɓe hakkan jonno nelaɗo ɓe maki ko wiiɗo jokkata komi addi kon wo ko on wi naatata aljanna saabu aljanna no mari dame ɗuɗuɗe jonnon fermiɗe ɗe foo ha heddi ke gootal ngal nelaɗon rewiri naatiringal kala naatowo ton ji saabu aljanna no mari dame ɗuɗuɗe jonnon fermiɗe ɗe foo ha heddi ke gootal ngal nelaɗon rewiri naatiringal kala naatowo ton gila ɓe nela ha darngal dari ko siko ɓawa maɓɓe iwruɗa sa tippite ɓawa maɓɓe ko fototawat cattere a naate yayiite ɗum noon kala ko wonɗa kala kadi ko wawɗa wonde ko ari noon aljanna wona bolonɗa darni mo wona famille wona jokkere enɗan o naatirte siɗɗo yaagal ɗum natta ton joomi men ala haaju e gooto ala ko waɗantamo ala ko wertinirtamo ha naata ɗon sina waɗi ko wi kon acci ko haaɗi kon si wona ɗum ɗo kala ko waɗɗaka dow leydi ɗo a heɓoyta aljanna misinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ko naatoyta aljanna e mofte maɓɓe ɗen ko ɗoftiɗoɓe ko saloyto naatude ko wiɗo ɗoftata ko koɓe addi kon jonnon haray sen andi nde ɗo hoolare nde jonno ɗen woni rewgol allah subahanahu wa taala rewiramo kadi no o faalira noon saabu fiijiɗinno ɗo ɓuyno rewdemo kono ɓuy alamo rewirde no welirtamo noon te en fuu ala e meɗen yiɗuɗo waɗanede hunde nde yiɗi si wona hara nde waɗira no o yiɗiri noon yanasta en faami seeɗa pulal ngal en fuu hiɗen yiɗi waɗanede hunde nde yiɗuɗen kono en yiɗayo nden waɗa sina no yiɗirtende noon ka waɗen misal seeɗa mi yiɓanna tawɓe o ɓi misal yettoɓe hulmatal mi sikkiɗen jaɓi sa ɗetti dépense a jonni peygu ma ko waɗɗi hakkude mon ko yaw kamar tew defa ñiiri o rottaw joɗɗina ka kono no wele noon hara ndi ñiiri ɓayri mo andi ko honno welirtama henna gongol goho waktu hommo faalaɗa o waɗane ollere woɓɓe goo si ñiiri ari 3 heures e amendu so ñiiri ari kana ñiiri arali o waɗi ko wiɗa kon ka waɗari yak ko ɗum gañirɗandi ko ɓaynandi ñiiri ka ko ɓayndi ɓennali ko ɓayndi arali leero faalaɗa ɗo jomi men noddama fana arjuula wiya tuma mi hetti wo ɓeyguma addana ñirni tuma ndi hetti wo wiya mi memata faamu ɗon jomma kadi memata ko waɗɗa kon ka mimana hunde nden jomi men ko fiiji ɗiɗi koya rewmo kanko tun rewiramo kadi no o faalira noon sa rewiralmo sa rewimo a rewiralimo no o faalira noon o jaɓantama si a waɗali kadi ko wima kon sanga waɗuɗa o jaɓata ɗum ɗo ko ni enen kadi kala ko yiɗɗen waɗanede siɗɗoma joni sa noddimo ɗo awi kaari ariminele onni haɓɓelan hami gayna on haɓe o wiyala o yataɓe ariminele ka bitiki ɗo hami gayna on haɓay joni kadi nono mimmoto si tawi leggal no takkoma ko ngal ɗettata minno yaari wiya hami gayna ɗamari ko waɗa haaju ɓuuri ko minnuma kon ton kon o ɗo noon a taga o a jeeya o argise o ala e juuɗe ma anadata o aljanna anadata o yiite o salani kema o tardi seeɗa e ko faalaɗa tun a ɗetti leggal an jonima no nodduma gila ɗin mbiya hammali ton siɗa jinna ɗo ɗa ñaama ñaamete makko siɗa yara jaram makko ɗan siɗa jinda e cellal makko ngal ɗa foofa henndu makko ndu ɗa waalo e neema makko haaɗo fina e neema makko o innama ar juula wiya ha on say mi tardoye ka golle inna ɓiɗɗo ma o sodano yan ka biɗi ko inna ha mi gayna ɗetta leggal siko an taguno o kon no waɗanoɗa wonaɗa no yiide an ka jono sikku dai ko en jabanta kon enen hore men jom en jabana en dum en jab on jab sen jabali dum andai ko bayri welata en kan kadi ko welata mo kon o yetike ko dum si wo karamo ko jogo to yi e yi bakka tu jowon ke kadawle di din fo jomi men yi timo ya fo e majje kala ko bani adam wadi mo sinake ko fi on ngata ya fo dum on karamo ko jowi ko bayri bani adam won do kadawle di do ben kadi fop ko shirku be buri salade ko ko be sali kon do wadani mo ko dum ngada ya fo ala ko amiden ka dawle di do buri shirku gorko men e debbo men kare yidi oye gorko ko woni tafu o yo wuro haa andana wodi mo kafi di bay mu ma ara ko gorko ala won be abay ka on negotiay ma o yafo ma o aran sa dum ha ndai no kete ka ta ni ko si honnu o shirika o kafi dama ka ka ha na ka kafi dede rewbe ben saka jomi men newni don yo be kafi de yela sabe dum no metta be ha buye ma be tuma nawlira o haray ga haray fo alama dengan di ko ko ma do ajombo gal hana yo ka ko dawa wondu do sonna jo ma mo hatira jombo dem wonon dum de jutuna hara hidon ni jam problem fus wada acca ka di sammo burdo weltude nodda mo jottina mo sa fala awola e takko na haron do da fudu nun jogo darona no wi ami do fala addude ko walli nira ma ko walli soma kala no addirna on habay su ser ko damala seno degi on ara mo fala da on ka onu masalori ko fami o dai joni arbo kafi dai makko ka yida kafi dede ko dum ndo no problem ho ko ba sai o ari kadi oron ka jabo do wona do ke on hara bonna wai ko non problem ko sir ku ngun woni o yida ko yida kafi dede yo men no yi bayri ko no buri salade dum ko dum woni mi yafan ta ko kala ko waddo ko wana dum dum sila fala mi yafoto kala rewu do lan rewi dimmi e goppo ma kafi dimmi e goppu si amayi ni nada te yirte ayat adiite ayal ta to abada pase ko fa yida wadan dan eh yonno sen darti kadi jama on ko dum do buri fande ngati mum hande ko heddin tan neddo yite tew jama buri fande ngati mum harala ko tawata anata imbare honde yaltata bayri no wodi nato de yite na sabiti no gandu tunnal jama ne lado ngumpiti be yaltine yite be nade e kundu yete no maul haya be lote don ha balli di wonta balli be nade aljanna be no wodi kono be yi attoto be yaltine de yite har be ala bakka to shirku be go bakka to jikumbe jogi be nada mai be yar bakka to jima be yo be yaltine be nade aljanna attoto be yaltide den joni me wi labi sina fiha ahaban sida yalta de wona eton dubi dududi awdo ali ibn abi talib bin anni ahqab to ngandi ko non ahqaban ka lugha arab tii men ngalla o wi hukub goto o dubi chapande jeta ti nyallal ko hino yara dubi chapande jeta ti ken ko dubi chapande jeta ti nyallal fo e der din dubi chapande jeta ti no yara dubi chapande jeta ti ta tumminiri dum do atippini wona hukub goto jonnayi da wona ton ko fandu o gila tet no fudde wede onon are ndara honno yaltirto ko nu famu de ngi wiya don hedda ko ton abadan den non hara ko huune de tata ko heddin tay de ko hande ko dum jama buri fandende tata be ne kadi wana haytu sitay kadi ko dum wadda tan ne jama on ta dum waddu en ne yimbe be tahi ko ton na tatila dum ma wadda te goddo ta ko bon na tatila dum ma wadda te goddo ay bata do gollo haytu ko hombo de haytu ko nene goto ma a heba ta do mudi di kurukuru nida ha hebuda yen va valeur de 2 millions francs fa de l'arba senegal dandi gila jokuda se hebuda di koto ma ma minya ma ma bappa ma ma hay babe ma be wataka mo be tippo do be anda fefa tan na za olofu be anda tippori be anda jawri e leydi ni tarta di bitiki jokina do ka comptoir do yom babe watti ne ta si dai di be awa dai do sidai de ko no wata ko ya dabbo gollo o don inna jonno be yer ko be haton jinni o sabu ko be nyaami o heddo ko ko yi daabe o wada taabe ka do bonna ka don sibe darke kadi be wi be dum a wi baabe mo faala may ham tole ko babe ma an ko no hadi jabana de na si ay dabe kay an la ni de ari te hila jornu de to ga sa da lozan le suru da wadde fo fo ay da de bonnane onno anirta de bonnane aduna ya akhi jaba de bonnane la hara ya abudina ay ko tan habu kala jana da ka dio to bonno si bonni na ko ba ma ben bonni a jaba ta jonnon Allah subhanahu wa ta'ala yeti ke ne ko ko dokete kata moere wana ka bon ne ko dokata ka bon sahaba ben nyande go be ne di yal fude ci baya setew na la don nelibe be amini goto do mabbe be haa famere be jodi be fawti sey nangen wadi famere ne yori moja di mana le ko ceu ko hino ton ko duudi amiron inni yeti Allah subhanahu wa ta'ala torani na la don ko wi anon ko min dalado wadi amir mon ka tawi ni tawi doftagol amir no waddi ka sahaba tawi ni tawi hubbane lande fi sare dey ni be dagi be hubbina fi tangen hubbi hajjat tawi bayri doftagol amir no waddi mi amiri on nata en der fi sare no pop wode mabbe timmi fokkiti famu goldo ko si men wadali harame lulli ke nelado te lunna gol nelado na tay yite jone men natu nge aduna gata men natu nge to so fokiti wobe mabbe darni nangi be hanno fokitu be ben si jode abbe go natu gol der nge ko hi wobe mabbe wi he min har ko mi rewo sanam ko mi wujjo ko mi nyamo ko goddo ko mi wado ko mi wado ko mi tuubire dum fo mi sorti ko hulu gonge isa pata mi na sangi aduna sinara ko ne laado yinni dum ko dogo gonge a tentini mi ko laati ko fo mi na tagge ha mi taw yane laado mi yeto be sida ma ki mi na tumi tappa nyaara mi na taw ta mi non de mi na tawe en awoli gonga de ko yinti de ko par ko kuti ko mi non tuma mi yane laado mi na tangi o no na ta de mi na na ta o jono fo ta tuma be yinti de taw yane laado oyi na laado be do ngalmi ni la nga do mabbe be lundi kala mi hu ne kare be jabali laado be ma ko honnun hanno naaton kaw yi yon naatu don attino do woni do yi na laado menen do ko men yaltire rewgal sanam e bassatu wallahi ko dogu gol geeyi ko oyi ata men men naatu ko men huli ko men naata so yi men non onon ne laade men yo men naato min ko joni mi naato e majje ko do yi ata men naato ko dum mi degi mi naata dalaran da mate wallahi si on tokki no on natu don nge yite nge wona nay no on jahannama hadar ngalo yalta sa majja abadan tanen nyande be mate hadis innama ta'atu fil ma'ruf yebba ka do fete ka ka moddi don kala ka modda le bala hadde do fete don be mate hadis go la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq bani adama tagado no pandi ngaw do fete fi yeddugol tagudo muhammadani do moja tani mo yede do ko yana do sara ilan le do holarande adda den do fito tugal ko dum do woni dewanga dum woni al amana mo jonne wi inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan dum do ko korondi tide sien totti awa sien totali ti patake do meden habbiye nela do ngala ni salatu wassalam be maki awwalu ma taqiduna min dinikum al amana wa akhiruhu as salah sema ki ko atto ko don iude juude mo futo on accion gollitirde tew e dina mon ka ko tottugol holare ko sakki to to iude juude mo don ko julde idan angal tottugol holare ko bakkatu molana do mo tata nela do ngala ni salatu wassalam sema ki bani adam ko bani adam aini na do hunde mo joni men aini ni holi wi wadu ma goddo aini ma hola da wadu salida wadde fara fa ma ali hore ma aljanna be ma ki ma min abdin istara'ahu allah ra'iyatan fabata ghashil li ra'iyatihi illa harrama allah alayhi aljanna be ma ki ala jiya do hole te de hunde o hole e mayre o jamfonde o maye himo jamfi sina jom men har minana mena to golal jam idan en hana ande ko halata en natugol al janna waden dum haraden wadde da kare ko falden natire de sabu ko wadi non ko takirte e ko dirnata si tumbo niri ko dirnata ko mbura e dole isa da wadde da ko natu to da wadde da ko natu ko dirnata ci de de sumbo ni ko hey ko ko dirna de dembura ko dole dirna ko idan Allah subhanahu wa ta'ala holli en ko naate takadi aljanna nyande dargal ko kala totku do holare wono nela do ngala fi salatu salam be makir non wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi be makki jiado gollowo kala detta do golle e nokku be makki ko o haltinado jawdi pullo makko mo gollanta on nyande di perdi tayo te pato kala o don dinke bakato molna do on kedi kala gollowo ko ra'in fi mali sayyidihi nela do be makki nyande dargal allan di tayte do wana tawiri sonnaajo kadi ko ayninaaɓe jawdi e galle moodi makko ɗen so weltinike boni ɗum kadi ko landiteteɗo joni noon kam ndeɗo hoolaare tottugol nde wiiɗen sama kala tottata nde angal hulgol Allah subahanahu wa taala wata tottude ndeɗo hoolaare ko ma on kidi heɓa iman yonayɗo ɗum puusugol yondino neɗɗo so ala iman o hoolama e jawdi o wiima o ñaamata ndi naagonga makko ɓe gandi ko haɗata neɗɗo wargol bakkatu wona andugol hunde nden ko bakkatu akirta neɗɗon bakkatu ko iman on jiɗi ardi sete ko dirna kamo on bakkatu min goppum ngo ko iman billahi ɓe arti naadude e ɓerde amen haaɗe heewi haa min andi joni amen min andi tagowo on min andi jeyɗo on goko fuuɓe fuuta wiyata komme sennidiri foñña e foñña colli min andi foñña kon hino ko min andi foñña colli kon hino ko min andi tagaɗon e hinomo min andi taguɗon e hinomo ɗiɗo ɗiɗ sa senniniriɗi hinnama taguɗo o wii on say ɗum wawa yaccude kono so tawi en anda Allah subahanahu wa taala taw few ko andeten ko haaɗi kon haɗata waɗe siiji ɗongal ɗen wadde ɗo ɗen andi ɗi wattake kaɗen majja siiji ɓoyno waɗede ɗo ala yimɓe ɓenno andi ɗi moƴƴagoy kono ko iman accuɗi on woni ala ɗo si tawi ko ɗum ɗo wonata asas hoore accugol boneji ɗi ko ɗum si tawi himmugol janngugol ngol tuntuntuntuntun hara himmirta ɓaɓɓugol ko ɓeydata ɗum iman ɗum ko muskila molnaɗo koyte kon dawa u kulub ɓerɗe ɗen ɗe ñaway ɗe nawnay no woodi koɗe ñawdirte ɓe wino jeeya ko ɓerɗe ñawdirte janngugol qur'ana wondude taskagol ko allah subahanahu wa taala yewtata ko ina jeeya ko ɓerɗe ɗe ñawdirte weddagol jamma weddiɗo toro allah subahanahu wa taala gondinal kono ɗe gandi jama on no wakkilo si golle mum ɗaɓɓirɗe aduna hawrite 3 heures du matin siɓe wakkilo aynude on air hara ɓe tardatamo ɓe wetortamo fe kono si tawi na golle aduna ɗen fewnditi ɗon si subaka woni 6 heures wonde ɓe wetoray 6 heures ko honno neɗɗo aynirta 3 heures ronka tardude o tarda 6 heures si tawi ɗaɓɓogol jawdi min ko 3 heures wiyaɗa si a fellitindi heɓoto ko a ɗaɓɓay findinowo ma sonkay kon fina ma woɓɓe wakkilo tami weetor mi hiiray ha yona mi rewa ɗon mi ɗanoro ñalorma si ɗum watami sardu wakkiloɗa 3 heures hara yawtirtama 6 heures waktu joomi men on immoɗa 8 heures juula fama kadi jam woni fama kadi a bonna hay ka gollata ɗon 3 heures sa hewti 4 heures ɓen nabafe ɗen sormi hande a heɓata janggo mum wiya wattata ara meɗata tardude si tawi kaka subaka sa tardi goɗɗo wolanima wiya min ta ñaɗana nan heɓinmi nan jibinimmi nani wolirantala min ko ɗo fottude ma ɗum ko nini ni ko nini sa woliranani sa mayi fange gaburu ma tin mayi ko min e gaburu ma ɓa hanno wiya ko yoɓete kon ko an yoɓete komi yoɓete kon komi yoɓete kala on kedi ko weduru fijjinirma a yahay hara kadda weltori ka soon kedi mawlima mbaɓɓima ka julde wiya andano goɗɗo findinirte haqqille arde keɗo yaswan ka jaɓa on huti ko heɓoyto to kon woni ko iman o woni hoore bani adam sahabaɓen ko ɗumɓe wi minen ko iman billah min arta jannede simin janna alquran ɓe wi ta allamna al imana qabla alquran wa taallamna alqurana wal amala ma'an min janggu iman min lowa iman ha min heewi tay hande kay ko men haddi ko gollu wodayna sahaba be madina immato be bindi wiya be no mumira yaade mi ndara na en kanela do ti tawi yamirore golli tirte o heyi ko falama ko gollirte ko he don ko golli falama golle den de welimo ko golle den woni aral taw kuma daari wo ko onno do ay sa fala hebi do masanjo to fudi da golli dude o ye ha wadi sibasma falano ko go kawon dawde ko lutti ko ngol haldi da yaade ara ayehi a heboy mbudi ko lu fermirke ta ari ale na fiaro ida golle den ko gollirte ko woni ala joni bayri ari ta fala naru o man kata don haade ferme kase jono hebi iman so fermi tu woday do hendi ko dingo ni dogando beno ko dum do be hebuno enen non ko dum do holden hande hande na gandal man kirde ngoy tigiri ko man kirde ko imma wala wadan be darde misal sa ande ko 3h ma 4h yaata gollugol sa regeli portable ngo soni hi da sina nyokita mo yil sada lan to da awada taka kono sa fala ma imma de jemma jula darke didi harana gollugol ko imma gol kum jula darke didi walto a regela portable ngo sona ha fina ndara tawa ko kanko soni ni ko ermo mi regil no onni ko min tigiri regil no kono imani imma gol ala tan ni nawal sala kono woni kono hadi mona ko bayda andi jul gol jema moja ko imani immo acciti danki tin woni ala kudun do tala den ni ni ko iman billah man kirden kun non ko fagge torte ko tido jangugol qur'an tasko nara ko allah subhanahu wa taala tagi ka dowleji do kon karamo ko jogo to yi wo mo yetti wo de Allah subhanahu wa ta'ala ka dowleji do wo haray himo way wa ukki de der di der ndiya den no ari ha ka dande makko himo e der mayre himo wulla donka ben na nyedo don yara on na ndiya ngala aduna ene do da jabana on ndiya ngala himo ka der di den ndiya nan ka dande do mo na walle la mi mayi donka ben na nyedo don yara on na ndiya ngala aduna walle la mi yara ko mo jabanta on ndiya ngala sewi sali do jomi men wondu de kainati do wallini di hino sappo himo woda hino wawa otum bido ner dono yedda ndiya no wodi imam ibn al-mu'tazi da maki fa ajaban fa kayfa yu'sal ilahu wa fi kulli shay'in lahu ayatan tadullu ala annahu wahid to wi min mi jodi ke ha mi jodi ke ha burti ko honno bani adama wa yeddirde jomi men kala ka yeddi torda no wodi ko jodi don non ma armiye to ma tagu don ko goto ko gaa woni wi ya rewmo angal ka turni da o dum no jodi don habdina to wi hine ti ay ko buri hawna de kainatullah jalla wa ala to wi nare dikko e der redo no woni reto ala lawol ka rewna ta nyamete tawna mo manja lebbe jena o bisata der ko o dillay ton o waday ton fo nyanda allah subhanahu wa taala mu yaltengol mo o yalta ko wi mi do landoma ko hombo toppitino o der do ko nene makko ka ko baba makko hay goto o wi ko buri hawnade kon o do yalta nene makko e baba makko wi aynu no do bon ka der redu ka juude amen hewta ta ton ha do o wawa ta mu aynu de do be habba mo goddum be ya ko dun do aynu ta mo o wi hanno habba o ka der redu tufan habba ka jungo ta falla habbu de do yalta eno ko ya ti o re nama ene redu hakku le chowo e di jan endia ko lammi warali moton ko wuli warali moton ngule ni warali moton jangol warali moton fuiti tinali moton ha o yalti himo hiti mo timmi o ainu no do bodo ha o woni jude ma o wawa ta mo ainu de ngurna makko heddi dan dan he o wawa ta du o wi ndar tumarra o wi ndare mboddi o yi kawe kawe sa di jome ni sa ndari di tera tu a yin sore ba o tawa tar kino o yi ndare mbodi mo sikke mbodi ti so pi ne o maya ka o maya ka kon wona ta sabo maya na to ke ko ne mai ri kon o wi mi do lando ma ko hombo wurni di wondu de o to ke ko taw ta ti ne mi go o maya kai kai di hindi rondi hindi wuri de mu o yi landi ti dun hore ma ni go mbodi di tawata hindi hewi to to ke ko ke mayri si sinti e neɗɗo o maayay ɗiɗo lanndoma ko hombo accindi ndi wuuri wonndude oɗo tooke ine mayri kayri ka toke na waray dum tun hindi rondi toke hindi wuri si toke bayri me mi maamaya ko mo wurni ni Allah kati hasil ya sewi hiti do no ko di do beda sabani adama iman billah imam ibn qayyim be make kala fala do hebu de iman ko tejiri do watta ko at-tafakkur wa tadabbur fi ayati llahi al-qur'aniyya wa tafakkur wa tadabbur fi ayati llahi al-kawniyya ko ya jangu deftere makko nen taskora ko wala ta ko ndara tagore makko hore ma wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun ndari hore ma an dewi kander redu nena ma ta wonda ton ko huire woni hatimi jomi me sorti e huire den jungo sorti e jungo ngon kolli wadani kolli din peda siarba e der huire du yalti kako ku jejelu mudo ga huire watare tawi ko buri hawna da ko si jomi ma sorta ni ma jungo o sorti koyngal o sorti koyngal o wadali kolli o fecci diga amma ye di feccaki aduna hoti tum moniri feccanta ma kolli kado ata feccande aduna do cho yalti nani ma jungo woto e koyde didi amma ida e jungo te koyde didi kado montante wongo ga gollengo to inarti tun sera ya nari ka jomi ma rewde ma ko do Imam Al-Ghazali be maki kala kapudo berne mo wi mi wadata ko yi darta ta darta lando da ni ko mi woni hombo to yi ahi ko woni saga da imorde to berne ta ta me mi kare lote te ta woni hombo min mi watta wi mi min andi wonde da wi ko min andu ta ko an woni hombo to naru kare ka saga da saga da ka fadi wo wuru da lebbe jenai filaye ko do wuru da lebbe jenai ala na wono nyaata Allah. Ko kono ta pata darna ma, dare ko nyaamu da le djene. Ayyal ni nyaama ta do, miya kiri ni dum wala ma dum no metti. Yida anya da ko dum wodi. To itu ma non wa dum ma jonnu ma bira da, ngawi ta nyaama e wura ko bira. Ta. Ko ni so rewdi e ma ha hewti do. Awati hocca de tikko, wada ono de wi amin mi watta wi ni. Ko be darbe wi hay si leydi hiddi e kam ngum mi watta, ko bay dum wada ta ti ya wadai. Ka ita nken hane wattu de hakkil anden ko addiyan do ko toppugol tunde do holare holande jeedi men holi en halkini en diina aynen ka ko dum tun addiyan diina kan non ko didi ko toppugol dewal makko ngal totta hakke jiyaabe be wiida sen toppiti ke kunda en yebi da ko kunda bonnata ko moddi kon se yebi kunda en toppiti ke da ko moddi bonni kon bonno ta ko moddi kon ko maayata den sotten hakke jomi men on sotten hakke jiyaabe ben koro day Allah subhanahu wa ta'ala mo imbata ne meden na dengal janna tan na to ko yete wallahu ta'ala a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam.